أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين فكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين اے رسول غم نہ کر ان کا جو دوڑ کر گرتے ہیں کفر میں وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اپنے منہ سے اور ان کے دل مسلمان نہیں اور وہ جو یہودی ہیں جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے وہ جاسوس ہیں دوسری جماعت کے جو تجھ تک نہیں آئی بدل ڈالتے ہیں بات کو اس کا ٹھکانہ چھوڑ کر کہتے ہیں اگر تم کو یہ حکم ملے تو قبول کر لینا اور اگر یہ حکم نہ ملے تو بچتے رہنا اور جس کو اللہ نے گمراہ کرنا چاہا سو تو اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے ہاں یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے نہ چاہا کہ دل پاک کرے ان کے ان کو دنیا میں ذلت ہے اور ان کو آخرت میں بڑا عذاب ہے جاسوسی کرنے والے جھوٹ بولنے کے لیے اور بڑے حرام کھانے والے سو اگر آمیں وہ تیرے پاس تو فیصلہ کر دے ان میں یا منہ پھیر لے ان سے اور اگر تو منہ پھیر لے گا ان سے تو وہ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکے گے اور اگر تو فیصلہ کرے تو فیصلہ کر ان میں انصاف سے بے شک اللہ دوست رکھتا ہے انصاف کرنے والوں کو اور وہ تجھ کو کس طرح منصف بنائیں گے اور ان کے پاس تو توریت ہے جس میں حکم ہے اللہ کا پھر اس کے پیچھے پھرے جاتے ہیں اور وہ ہرگز ماننے والے نہیں ہیں رب سے آیات سورہ مائدہ کے تیسرے رکوع سے اہل کتاب کا ذکر چلا آ رہا تھا درمیان میں قدر قلیل اور بعض مضامین خاص خاص مناسبات سے آ گئے تھے اب آگے پھر اہل کتاب ہی کا ذکر دور تک چلا گیا ہے اہل کتاب میں یہود و نصارہ کے دو فرقے تو تھے ہی ایک تیسرا فرقہ اور شامل ہو گیا تھا جو حقیقت میں یہودی تھے مگر منافقانہ طور پر مسلمان ہو گئے تھے مسلمانوں کے سامنے اپنا اسلام ظاہر کرتے تھے اور اپنے ہم مذہب یہودیوں میں بیٹھتے تو اسلام اور مسلمانوں کا استہزاء کرتے تھے مذکورہ تین آیتیں انہی تینوں فرقوں کے ایسے اعمال سے اور حالات سے متعلق ہیں، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام اور ہدایات کے مقابلے میں اپنی خواہشات اور رائےوں کو مقدم رکھتے ہیں اور احکام و ہدایات میں تعویلیں کر کے اپنی خواہشات کے مطابق بنانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ آیات مذکورہ میں ایسے لوگوں کی دنیا و آخرت میں رسوائی اور انجام بد کا بیان ہے۔ اس کے ضمن میں مسلمانوں کے لیے چند اصولی ہدایات اور احکام شریعہ کا بیان ہے۔ شان نزول۔ آیات مذکورہ کے نزول کا سبب دو واقعات ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مدینہ کے قرب و جوار میں رہنے والے یہودی قبائل میں پیش آئے۔ ایک واقعہ قتل و قصاص کا اور دوسرا واقعہ زنا اور اس کی سزا کا ہے۔ یہ بات تو کسی تاریخ عالم کے جاننے والے پر مخفی نہیں کہ اسلام سے پہلے ہر جگہ، ہر خطے اور ہر طبقے میں ظلم و جور کی حکومت تھی۔ قوی ضعیف کو، عزت والا بے عزت کو غلام بنائے رکھتا تھا۔ قوی اور عزت والے کے لیے قانون اور تھا اور کمزور و بے عزت کے لیے قانون دوسرا تھا۔ جیسے آج بھی آپ نے آپ کو مہذب اور متمدن کہنے والے بہت سے ممالک میں کالے اور گورے کا قانون الگ الگ ہے۔ محسن انسانیت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی آ کر ان امتیازات کو مٹایا، اولاد آدم کے حقوق کی مساوات کا اعلان کیا اور انسان کو انسانیت اور آدمیت کا سبق دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ تشریف لانے سے پہلے حوالی مدینہ میں یہود کے دو قبیلے بنو قریظہ اور بنو نذیر آباد تھے۔ ان میں سے بنو نذیر قوت و شوکت اور دولت عزت میں بنو قریظہ سے زیادہ تھے۔ یہ لوگ آئے دن بنو قریظہ پر ظلم کرتے رہتے تھے اور وہ چار و ناچار اس کو سہتے تھے، یہاں تک کہ بنو نذیر نے بنو قریظہ کو اس ذلت آمیز معاہدے پر مجبور کیا کہ اگر بنو نذیر کا کوئی آدمی بنو قریظہ کے کسی شخص کو قتل کر دے تو اس کا قصاص یعنی جان کے بدلے میں جان لینے کا ان کو حق نہ ہوگا، بلکہ صرف 70 وسق کھجورے اس کے خون بہا کے طور پر ادا کی جائیں گی۔ وسق عربی اوزان کا ایک پیمانہ ہے جو ہمارے وزن کے اعتبار سے تقریباً 5 من 10 سیر کا ہوتا ہے۔ اور اگر معاملہ برعکس ہو کہ بنو قریظہ کا کوئی آدمی بنو نذیر کے کسی شخص کو قتل کر دے تو قانون یہ ہوگا کہ اس کے قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا اور ان سے خون بہا بھی دیا جائے گا، اور وہ بھی بنو قریظہ کے اور وہ بھی بنو نذیر کے خون بہا سے دگنا، یعنی 140 وسق کھجورے۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی کہ ان کا مقتول اگر عورت ہوگی تو اس کے بدلے میں بنو قریظہ کے ایک مرد کو قتل کیا جائے گا، اور اگر مقتول مرد ہے تو اس کے معاوضے میں بنو قریظہ کے دو مردوں کو قتل کیا جائے گا، اور اگر بنو نذیر کے غلام کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں بنو قریظہ کے آزاد کو قتل کیا جائے گا، اور اگر بنو نذیر کے آدمی کا کسی نے ایک ہاتھ کاٹا ہے تو بنو قریظہ کے آدمی کے دو ہاتھ کاٹے جائیں گے، ایک کان کاٹا ہے تو ان کے دو کان کاٹے جائیں گے۔ یہ قانون تھا جو اسلام سے پہلے ان دونوں قبیلوں کے درمیان رائج تھا اور بنو قریظہ اپنی کمزوری کی بنا پر اس کے ماننے پر مجبور تھے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور مدینہ ایک دار الاسلام بن گیا، جو یہ دونوں قبائل ہنوز نہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، نہ کسی معاہدے کو دور سے دیکھ رہے تھے، نہ کسی معاہدے کی روح سے اسلامی احکام کے پابند تھے، مگر اسلامی قانون کی عدل گستری اور عام سہولتوں کو دور سے دیکھ رہے تھے۔ اس عرصے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ بنو قریظہ کے ایک آدمی نے بنو نذیر کے کسی آدمی کو مار ڈالا، تو بنو نذیر نے معاہدے مذکور کے مطابق بنو قریظہ سے دوگنی دیت یعنی خون بہا کا مطالبہ کیا۔ بنو قریظہ اگرچہ نہ اسلام میں داخل تھے، نہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس وقت کا کوئی معاہدہ تھا، لیکن یہ لوگ یہودی تھے۔ ان میں بہت سے لکھے پڑھے لوگ بھی تھے جو تورات کی پیشن گوئیوں کے مطابق جانتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی آخر الزمان ہیں، جن کے آنے کی خوشخبری تورات نے دی ہے، مگر تعصب مذہبی یا دنیاوی لالچ کی وجہ سے ایمان نہ لائے تھے۔ اور یہ بھی نہ دیکھ رہے یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب مساوات انسانی اور عدل و انصاف کا عالم بردار ہے. اس لیے بنو نظیر کے ظلم سے بچنے کے لیے ان کو ایک سہارا ملا اور انہوں نے دگنی دیت دینے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم تم ایک ہی خاندان سے ہیں، ایک ہی وطن کے باشندے ہیں، اور ہم دونوں کا مذہب بھی ایک یعنی یہودیت ہے. یہ غیر منصفانہ معاملہ جو آج تک تمہاری زبردستی اور ہماری کمزوری کے سبب ہوتا رہا، اب ہم اس کو گوارا نہ کریں گے. اس جواب پر بنو نظیر میں اشتعال پیدا ہوا اور قریب تھا کہ جنگ چھڑ جائے، مگر پھر کچھ بڑے بوڑھوں کے مشورے سے یہ طے پایا کہ اس معاملے میں کا فیصلہ آ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کرایا جائے. بنو قریظہ کی تو یہ عین مراد تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنو نظیر کے ظلم کو برقرار نہ رکھیں گے. بنو نظیر بھی باہمی گفت و شنید اور صلح کی بنا پر اس کے لیے مجبور تو ہو گئے، مگر اس میں یہ سازش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لے جانے سے پہلے کچھ ایسے لوگوں کو آگے بھیجا جو اصل میں تو انہی کے ہم مذہب یہودی تھے، مگر منافقانہ طور پر اسلام کا اظہار کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے جاتے تھے. اور مطلب ان کا یہ تھا کہ یہ لوگ کسی طرح مقدمہ اور اس کے فیصلے سے پہلے اس معاملے میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عملیہ اور نظریہ معلوم کر لیں. اور یہی تاکید ان لوگوں کو کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے مطالبے کے موافق فیصلہ فرما دیا تو اس کو قبول کر لینا، اور اس کے خلاف کوئی حکم آیا تو ماننے کا وعدہ نہ کرنا. سبب نزول کا یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ بغوی نے نقل کیا ہے، اور مسند احمد و ابو داود میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کا خلاصہ منقول ہے. اسی طرح ایک دوسرا واقعہ زنا کا ہے، جس کی تفصیل بغوی علیہ الرحمہ نے اس طرح نقل کی ہے کہ خیبر کے یہودیوں میں یہ واقعہ پیش آیا اور تورات کی مقدر کردہ سزا کے موافق ان دونوں کو سنسار کرنا لازم تھا، مگر یہ دونوں کسی بڑے خاندان کے آدمی تھے. یہودیوں نے اپنی قدیم عادت کے موافق یہ چاہا کہ ان کے لیے سزا میں نرمی کی جائے، اور ان کو یہ معلوم تھا کہ مذہب اسلام میں بڑی سہولتیں دی گئی ہیں. اس بنا پر اپنے نزدیک یہ سمجھا کہ اسلام میں سزا میں بھی تخفیف ہوگی. خیبر کے لوگوں نے اپنی برادری بنو قریظہ کے لوگ بنو قریظہ کے لوگوں کے پاس پیغام بھیجا کہ اس معاملے کا فیصلہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کرا دیں، اور دونوں مجرموں کو بھی ساتھ بھیج دیا. منشا ان کا بھی یہ تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہلکی سزا جاری کر دیں تو مان لیا جائے، ورنہ انکار کر دیا جائے. بنو قریظہ کو پہلے تو تردد ہوا کہ معلوم نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا فیصلہ کریں اور وہاں جانے کے بعد ہمیں ماننا پڑے، مگر کچھ دیر گفتگو کے بعد یہی فیصلہ رہا کہ ان کے چند سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان مجرموں کو لے جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے اس کا فیصلہ کرائیں. چنانچہ کعب ابن اشرف وغیرہ کا ایک وفد ان کو ساتھ لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کیا کہ شادی شدہ مرد و عورت اگر بدکاری میں مبتلا ہو تو ان کی کیا سزا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میرا فیصلہ مانو گے؟ انہوں نے اقرار کیا. اس وقت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا یہ حکم لے کر نازل ہوئے کہ ان کی سزا سنسار کر کے قتل کر دینا ہے. ان لوگوں نے جب یہ فیصلہ سنا تو بوکھلا گئے اور ماننے سے انکار کر دیا. جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ ان لوگوں سے یہ کہیں کہ میرے اس فیصلے کو ماننے یا نہ ماننے کے لیے ابن سوریہ کو حکم بنا دو. اور ابن سوریہ کے حالات و صفات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آنے والے وقت سے کہا، کیا تم اس نوجوان کو پہچانتے ہو جو سفید رنگ مگر ایک آنکھ سے معذور ہے، فدق میں رہتا ہے، جس کو ابن سوریا کہا جاتا ہے؟ وہ سب نے اقرار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ آپ لوگ اس کو کیسے سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ علماء یہود میں روئے زمین پر اس سے بڑا کوئی عالم نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو بلاؤ. چنانچہ وہ آ گیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو قسم دے کر کے پوچھا کہ اس صورت میں تورات کا کیا حکم ہے؟ یہ بولا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دی ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم نہ دیتے اور مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ غلط بات کہنے کی صورت میں تورات مجھے جلا ڈالے گی تو میں یہ حقیقت ظاہر نہ کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ حکم اسلام کی طرح تورات میں بھی یہی حکم ہے کہ ان دونوں کو سنسار کر کے قتل کرایا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم پر کیا آفت آئی کہ تم تورات کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہو؟ ابن سوریا نے بتلایا کہ اصل بات یہ ہے کہ زنا کی سزا شرعی تو ہمارے مذہب میں یہ ہی ہے، مگر ہمارا ایک شہزادہ اس جرم میں مبتلا ہو گیا، ہم نے اس کی رعایت کر کے چھوڑ دیا، سنگسار نہیں کیا، پھر یہی جرم ایک معمولی آدمی سے سرزد ہوا اور ذمہ داروں نے اس کو سنگسار کرنا چاہا تو مجرم کے جتھے کے لوگوں نے احتجاج کیا کہ اگر شرعی سزا اس کو دینی ہے تو اس سے پہلے شہزادے کو دو، ورنہ ہم اس پر یہ سزا جاری نہ ہونے دیں گے۔ یہ بات بڑھی تو سب نے مل کر صلح کر لی کہ سب کے لیے ایک ہی ہلکی سزا تجویز کر دی جائے اور تورات کا حکم چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ ہم نے کچھ مار پیٹ اور منہ کالا کر کے جلوس نکالنے کی سزا تجویز کر دی اور اب یہی سب میں رواج ہو گیا۔ خلاصہ تفسیر: اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ کفر کی باتوں میں دوڑ دوڑ گرتے ہیں یعنی بے تکلف رغبت سے ان باتوں کو کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مغموم نہ کریں، یعنی آپ ان کے کفریات سے مغموم و متاثر نہ ہوں، خواب ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنے منہ سے تو جھوٹ موٹ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کے دل یقین یعنی ایمان لائے نہیں۔ مراد منافقین ہیں جو کہ ایک واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور خواب ان لوگوں میں سے ہوں جو کہ یہودی ہیں جیسا دوسرے واقعے میں یہ لوگ حاضر ہوئے تھے۔ یہ دونوں قسم کے لوگ پہلے سے دین کے باب میں اپنے علماء محدثین سے غلط باتیں سننے کے عادی ہیں اور انہی غلط باتوں کی تائید کی جستجو میں یہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں دوسری قوم کی خاطر سے کان دھر دھر سنتے ہیں، جس قوم کے یہ حالات ہیں کہ ایک تو وہ آپ کے پاس فرط تکبر اور عداوت سے خود نہیں آئے بلکہ دوسروں کو بھیجا، اور دوسروں کو بھیجا بھی تو طلب حق کے لیے نہیں بلکہ شاید اپنے احکام محدثہ کے موافق کوئی بات مل جائے، کیونکہ پہلے سے کلام الہی بعد اس کے کہ وہ کلام اپنے صحیح موقع پر قائم ہوتا ہے لفظاً یا معنی دونوں طرح بدلتے رہتے ہیں۔ چنانچہ اسی عادت کے موافق خون بہا اور رجم کے حکم کو بھی اپنے رسم مقترح سے بدل دیا، پھر اس احتمال سے کہ شاید شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رسم کو سہارا لگ جائے یہاں اپنے جاسوسوں کو بھیجا، تیسرے صرف یہ نہیں کہ اپنی رسم محرب کے موافق بات کی تلاش ہی تک رہتے بلکہ مزید یہ ہے کہ جانے والوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم کو وہاں جا کر یہ حکم محرب ملے تو تب تو اس کو قبول کر لینا، یعنی اس کے موافق عمل درآمد کرنے کا اقرار کر لینا، اور اگر تم کو یہ حکم محرف نہ ملے تو اس کے قبول کرنے سے احتیاط رکھنا۔ بس اس بھیجنے والی قوم میں جن کی جاسوسی کرنے یہ لوگ آئے ہیں چند خرابیاں ہوئی: اول تکبر اور عداوت جو سبب ہے خود حاضر نہ ہونے کا، دوسرے طلب حق نہ ہونا بلکہ حق کو محرف کر کے اس کی تائید کی فکر ہونا، تیسرے اوروں کو بھی قبول حق سے روکنا۔ یہاں تک آنے والوں اور بھیجنے والوں کی الگ الگ مذمت تھی، آگے ان سب کی مذمت ہے، اور اصل یہ ہے جس کا خراب اور گمراہ ہونا خدا ہی کو منظور ہو، گو یہ تخلیقی منظوری اس گمراہ کے عزم گمراہی کے بعد ہوتی ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے اے عام مخاطب تیرا کچھ زور نہیں چل سکتا کہ اس گمراہی کو نہ پیدا ہونے دے، یہ تو ایک عام قاعدہ ہوا۔ اب یہ سمجھو کہ یہ لوگ ایسے ہی ہیں خدا تعالیٰ کو ان کے دلوں کا کفریات سے پاک کرنا منظور نہیں ہوا، کیونکہ یہ عزم ہی نہیں کرتے، اس لیے اللہ تعالیٰ تطہیر تخلیقی نہیں فرماتے بلکہ ان کے عزم گمراہی کی وجہ سے تخلیقاً ان کا خراب ہی ہونا منظور ہے۔ بس قاعدہ مذکور کے موافق کوئی شخص ان کو ہدایت نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ جب یہ خود خراب رہنے کا عزم رکھتے ہیں اور عزم کے بعد اس فعل کی تخلیق عادت الہیہ ہے اور تخلیق الہی کو کوئی روک نہیں سکتا، پھر ان کے اوپر آنے کی توقع کیا کی جائے؟ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تسلی ہو سکتی ہے، جس سے کلام شروع بھی ہوا تھا، پس آغاز و انجام کلام کا مضمون تسلی سے ہوا۔ آگے ان اعمال کا ثمرہ فرماتے ہیں کہ ان سب لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان سب کے لیے سزائے عظیم ہے، یعنی دوزخ۔ چنانچہ منافقین کی یہ رسوائی ہوئی کہ مسلمانوں کو ان کا نفاق معلوم ہو گیا اور سب ذلت سے دیکھتے تھے، اور یہود کے قتل و قید و جلا وطنی کا ذکر روایات میں مشہور ہے، اور عذاب آخرت ظاہر ہی ہے۔ یہ لوگ دنیا کے باب میں غلط باتوں کے سننے کے عادی ہیں، جیسا پہلے آ چکا، بڑے حرام مال کے کھانے والے ہیں۔ اسی حرص نے ان کو احکام میں غلط بیانی کا، جس کے عوض کچھ نذرانہ وغیرہ ملتا ہے، خوگر کر دیا۔ جب ان لوگوں کی یہ حالت ہے تو اگر یہ لوگ اپنا کوئی مقدمہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کرانے آویں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختار ہیں، خواہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے معاملے میں فیصلہ کر دیجئے یا ان کو ٹال دیجئے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی رائے قرار پائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ٹال ہی دیں، تو یہ اندیشہ نہ کیجئے کہ شاید ناخوش ہو کر عداوت نکالیں، کیونکہ ان کی مجال نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھی ضرر پہنچا سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نگہبان ہیں۔ اور اگر فیصلہ کرنے پر رائے قرار پائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں تو ان میں عدل یعنی قانون اسلام کے موافق فیصلہ کیجئے، بے شک حق تعالیٰ عدل کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ اور اب وہ عدل منحصر ہو گیا ہے قانون اسلام میں، بس وہی لوگ محبوب ہوں گے جو اس قانون کے موافق فیصلہ کریں۔ اور تعجب کی بات ہے کہ وہ دین کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے فیصلہ کراتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہے، جس کے ماننے کا ان کو دعویٰ ہے۔ اول تو یہی بات بعید ہے، پھر یہ تعجب اس سے اور پختہ ہو گیا کہ اس فیصلہ لانے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سنتے ہیں تو اس فیصلے سے بھی ہٹ جاتے ہیں۔ یعنی اول تو اس حالت میں فیصلہ لانے ہی سے تعجب ہوتا تھا، لیکن اس احتمال سے رفع ہو سکتا تھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق پر ہونا ان پر واضح ہو گیا ہو اس لیے آ گئے ہوں۔ لیکن جب اس فیصلے کو نہ مانا تو وہ تعجب پھر تازہ ہو گیا کہ اب تو وہ احتمال بھی نہ رہا، پھر کیا بات ہوگی جس کے واسطے یہ فیصلہ لائے ہیں۔ اور اسی سے ہر عاقل کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ ہرگز اعتقاد والے نہیں، یہاں اعتقاد سے نہیں آئے، اپنے مطلب کے واسطے آئے تھے۔ اور جب نہ ماننا عدم اعتقاد کی دلیل ہے تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو اعتقاد نہیں، اسی طرح اپنی کتاب کے ساتھ بھی پورا اعتقاد نہیں، ورنہ اس کو چھوڑ کر کیوں آتے؟ غرض دونوں طرف سے گئے کہ جس سے انکار ہے اس سے بھی اعتقاد نہیں، اور جس سے دعویٰ اعتقاد ہے اس سے بھی نہیں۔ معارف و مسائل، یہ تین آیتیں اور ان کے بعد کی آیات جن اسباب و واقعات کے ماتحت نازل ہوئی ہیں ان کا تفصیلی بیان پہلے آ چکا ہے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیوں کی یہ پرانی خصلت تھی کہ کبھی اقربہ پروری کے تحت، کبھی جاہ و مال کے لالچ میں لوگوں کی خواہش کے مطابق فتویٰ بنا دیا کرتے تھے۔ خصوصاً سزاؤں کے معاملے میں یہ عام رواج ہو گیا تھا کہ جب کسی بڑے آدمی سے جرم سرزد ہوتا تو تورات کی سخت سزا کو معمولی سزا میں تبدیل کر دیتے تھے۔ ان کے اسی حال کو آیت مذکورہ میں ان الفاظ سے بیان فرمایا ہے، یحرفون الکلم من بعد مواضعه۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور شریعت اسلام کا عجیب و غریب نظام ان کے سامنے آیا، جس میں سہولت و آسانی کی بڑی رعایتیں بھی تھیں اور جرائم کے انسداد کے لیے سزاؤں کا ایک معقول انتظام بھی، اس وقت ان لوگوں کو جو تورات کی سخت سزاؤں کو بدل کر آسان کر لیا کرتے تھے، یہ موقع بھی ہاتھ آیا کہ ایسے معاملات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنا دیں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے آسان اور نرم احکام سے فائدہ بھی اٹھا لیں اور تحریف تورات کے مجرم بھی نہ بنیں۔ مگر اس میں بھی یہ شرارت رہتی تھی کہ باقاعدہ حکم بنانے سے پہلے کسی ذریعے سے اپنے معاملے کا حکم بطور فتویٰ کے معلوم کر لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم اگر اپنی خواہشات کے موافق ہو تو حکم بنا کر فیصلہ کرا لیں ورنہ چھوڑ دیں۔ اس سلسلے کے جو واقعات ذکر کیے گئے ہیں ان میں چونکہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اذیت پہنچی تھی، اس لیے شروع آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اس پر آپ مغموم نہ ہو، یہ انجام کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر ہے۔ پھر یہ اطلاع دی کہ یہ لوگ مخلصانہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں بنا رہے بلکہ ان کی نیتوں میں فساد ہے۔ پھر بات کیا آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں ان کے معاملے کا فیصلہ فرما دیں یا ٹال دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے۔ اور یہ بھی اطلاع دے دی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹالنا چاہیں تو یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ آیت فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ کا یہی مضمون ہے۔ اور اس کے بعد کی آیت میں ارشاد ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ دینا ہی پسند کریں تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی گئی کہ فیصلہ عدل و انصاف کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ فیصلہ اپنی شریعت کے مطابق فرما دیں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد تمام پہلی شریعتیں اور ان کے قوانین منسوخ ہو چکی ہیں، بجز ان کے جن کو قرآن کریم اور شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں باقی رکھا گیا ہے۔ اس لیے بات کی آیات میں قانون الہی کے خلاف کسی دوسرے قانون یا رسم و رواج پر فیصلہ صادر کرنے کو ظلم اور فسق و کفر قرار دیا گیا ہے۔ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے مقدمات کا ضابطہ۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یہودی جنہوں نے اپنے مقدمات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں بھیجا، نہ ان کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان تھا، نہ یہ کہ مسلمانوں کے زیر حکم زمیں تھے۔ البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا معاہدہ ترک جنگ کا ہو گیا تھا، یہی وجہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ چاہیں ٹال دیں اور چاہیں فیصلہ اپنی شریعت کے مطابق فرما دیں، کیونکہ ان لوگوں کی کوئی ذمہ داری اسلامی حکومت پر نہیں ہے، اور اگر یہ زمیں ہوتے اور اسلامی حکومت کی طرف رجوع کرتے تو حاکم مسلم پر فیصلہ کرنا فرض ہوتا، ٹال دینا جائز نہ ہوتا، کیونکہ ان کے حقوق کی نگرانی اور ان کو ظلم سے بچانا اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے، جیسے مسلمانوں کے حقوق اور ان سے ظلم کا رفع کرنا حکومت اسلامیہ کا فرض ہے۔ اس لیے آئندہ آنے والی ایک آیت میں یہ بھی ارشاد ہے وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، یعنی اگر یہ لوگ اپنا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیصلہ اپنی شریعت کے مطابق فرما دیں۔ اس آیت میں اختیار دینے کے بجائے ایک متعین فیصلہ حکم کرنے کا ارشاد ہے۔ امام گروکر جساس نے احکام القرآن میں ان دونوں کی تطبیق اسی طرح کی ہے کہ پہلی آیت جس میں اختیار دیا گیا ہے وہ ان غیر مسلموں سے متعلق ہے جو ہماری حکومت کے باشندے یا زمین نہیں بلکہ اپنی جگہ رہتے ہوئے ان سے کوئی معاہدہ ہو گیا ہے، جیسے بنو قریظہ و بنو نذیر کا حال تھا کہ اسلامی حکومت سے ان کا اس کے سوا کوئی تعلق نہ تھا کہ ایک معاہدے کے ذریعے وہ جنگ نہ کرنے کے پابند ہو گئے تھے۔ اور دوسری آیت ان غیر مسلموں کے متعلق ہے جو مسلمانوں کے زمیں اسلامی مملکت کے شہری اور زیر حکومت رہتے ہیں۔ اب یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ پہلی آیت اختیار اور دوسری آیت دونوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت یہ ہے کہ جب ان غیر مسلموں کے معاملے میں فیصلہ کریں تو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حکم یعنی اپنی شریعت کے مطابق کریں، ان غیر مسلموں کی خواہشات یا ان کے مذہب کے مطابق فیصلہ نہ دیں۔ اس کی توضیح یہ ہے کہ یہ حکم ان معاملات کے متعلق ہے جن کا ذکر ان آیات کے شان نزول میں آپ سن چکے ہیں، کہ ایک معاملہ سزائے قتل اور خون بہا کا تھا، دوسرا زنا اور اس کی سزا کا. ان جیسے معاملات یعنی جرائم کی سزاؤں میں ساری دنیا کا یہی دستور ہے کہ پورے ملک کا ایک ہی قانون ہوتا ہے جس کو جنرل قانون کہتے ہیں. اس جنرل قانون میں طبقات یا مذاہب کی وجہ سے کوئی فرق نہیں کیا جاتا. مثلا چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے تو یہ صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص نہیں بلکہ ہر باشندہ ملک کے لیے یہی سزا ہوگی. اسی طرح قتل و زنا کی سزائیں بھی سب کے لیے عام ہوں گی. لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ غیر مسلموں کے شخصی اور خالص مذہبی معاملات کا فیصلہ بھی شریعت اسلام کے مطابق کرنا ضروری ہو. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب اور خنزیر کو مسلمانوں کے لیے تو حرام قرار دیا اور اس پر سزا مقرر فرمائی، مگر غیر مسلموں کو اس میں آزاد رکھا. غیر مسلموں کے نکاح، شادی وغیرہ شخصی معاملات میں کبھی مداخلت نہیں فرمائی. ان کے مذہب کے مطابق جو نکاح صحیح ہیں ان کو قائم رکھا. مقام ہجر کے مجوسی اور نجران اور وادی قرا کے یہودی و نصارہ اسلامی حکومت کے زمی بنے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ مجوسیوں کے نزدیک اپنی ماں بہن سے بھی نکاح حلال ہے. اسی طرح یہود و نصارہ میں بغیر عدت گزارے یا بغیر گواہوں کے نکاح معتبر ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شخصی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں فرمائی اور ان کے نکاحوں کو برقرار تسلیم کیا. خلاصہ یہ ہے کہ غیر مسلم جو اسلامی حکومت کے باشندے ہیں ان کے شخصی اور ذاتی اور مذہبی معاملات کا فیصلہ انہی کے مذہب و خیال پر چھوڑا جائے گا، اور اگر فصل مقدمات کی ضرورت پیش آئے گی تو انہی کے مذہب کا حاکم مقرر کر کے فیصلہ کرایا جائے گا. البتہ اگر یہ حاکم مسلم کے پاس رجوع ہوں اور اس کے فیصلے پر فریقین رضامند ہوں تو پھر مسلم حاکم فیصلہ اپنی شریعت کے مطابق ہی کرے گا، کیونکہ اب وہ فریقین کی طرف سے بنائے ہوئے ثالث کا حکم رکھتا ہے آیت کریمہ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو آگے آنے والی ہے اس میں شریعت اسلام کے مطابق فیصلہ دینے کا حکم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، یا تو اس بنا پر کہ معاملہ قانون عام یعنی جنرل قانون کا ہے جس میں کسی فرقے کو مستثنا نہیں کیا جا سکتا، اور یا اس بنا پر کہ یہ لوگ خود رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم تسلیم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے فیصلہ کرنے کے لیے آئے، تو ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ وہی ہونا چاہیے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا حکم ہے. بہرحال آیات مذکورہ میں سے پہلی آیت میں اول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، اس کے بعد یہودیوں کی سازش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کیا گیا. یا ایھا الرسول لا یحزنک سے آخر تک اسی کا بیان ہے، جس سے یہ انکشاف کرایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے والا وقت منافقین کا ہے جن کا خفیہ گٹھ جوڑ یہودیوں کے ساتھ ہے اور انہی کا بھیجا ہوا آ رہا ہے. اس کے بعد آنے والے وقت کی چند بری خصلتوں کا بیان فرما کر مسلمانوں کو اس کی برائی پر متنبہ فرمایا، اور ضمنی طور پر یہ ہدایت فرما دی کہ یہ خصلتیں کافرانہ ہیں، ان سے بچنے اور دور رہنے کا اہتمام کیا جائے. یہود کی ایک بری خصلت، پہلی خصلت یہ بتلائی، سماعون للکذب، یعنی یہ لوگ جھوٹی اور غلط باتیں سننے کے عادی ہیں. اپنے کو عالم کہلانے والے غدار یہودیوں کے ایسے اندھے متبع ہیں کہ احکام تورات کی کھلی خلاف ورزی دیکھنے کے باوجود ان کی پیروی کرتے رہتے ہیں اور ان کی غلط سلط بیان کی ہوئی کہانیاں سنتے رہتے ہیں. عوام کے لیے علماء کے اتباع کا ضابطہ، عوام کے لیے علماء کے اتباع کا ضابطہ. اس میں جس طرح تحریف کرنے والوں اور احکام خدا اور رسول میں غلط چیزیں شامل کرنے والوں کے لیے وعیدیں ہیں، اسی طرح ان لوگوں کو بھی سخت مجرم قرار دیا ہے جو ایسے لوگوں کو امام بنا کر موضوع اور غلط روایات سننے کے عادی ہو گئے ہیں۔ اس میں مسلمانوں کے لیے ایک اہم اصولی ہدایت یہ ہے کہ اگرچہ جاہل عوام کے لیے دین پر عمل کرنے کا راستہ صرف یہی ہے کہ علماء کے فتوے اور تعلیم پر عمل کریں، لیکن اس ذمہ داری سے عوام بھی بری نہیں کہ فتویٰ لینے اور عمل کرنے سے پہلے اپنے مقتداؤں کے متعلق اتنی تحقیق تو کر لیں جتنی کوئی بیمار کسی ڈاکٹر یا حکیم سے رجوع کرنے سے پہلے کیا کرتا ہے، جاننے والوں سے تحقیق کرتا ہے کہ اس مرض کے لیے کون سا ڈاکٹر ماہر ہے، کون سا حکیم اچھا ہے، اس کی ڈگریاں کیا کیا ہیں، اس کے مطب میں جانے والے زیر علاج لوگوں پر کیا گزرتی ہے۔ اپنی امکانی تحقیق کے بعد بھی اگر وہ کسی غلط ڈاکٹر یا حکیم کے جال میں پھنس گیا یا اس نے کوئی غلطی کر دی تو وکلا کے نزدیک وہ قابل ملامت نہیں ہوتا، لیکن جو شخص بلا تحقیق کسی عطائی کے جال میں جا پھنسا اور پھر کسی مصیبت میں گرفتار ہوا تو وہ وکلا کے نزدیک خود اپنی خودکشی کا ذمہ دار ہے۔ یہی حال عوام کے لیے دینی امور کے بارے میں ہے کہ اگر انہوں نے اپنی بستی کے اہل علم و فن اور تجربہ کار لوگوں سے تحقیق حال کرنے کے بعد کسی عالم کو اپنا مقتدا بنایا اور اس کے فتوے پر عمل کیا تو وہ عند الناس بھی معذور سمجھا جائے گا اور عند اللہ بھی۔ ایسے ہی معاملے کے مطابق حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فَإِنَّ اِثْمَهُ عَلَى مَنْ اَفْتَى، یعنی ایسی صورت میں اگر عالم اور مفتی نے غلطی کر لی اور کسی مسلمان نے ان کے غلط فتوے پر عمل کر لیا تو اس کا گناہ اس پر نہیں بلکہ اس عالم و مفتی پر ہے، اور وہ بھی اس وقت جبکہ اس عالم نے جان بوجھ کر ایسی غلطی کی ہو یا امکانی غور و خوض میں کمی کی ہو، یا یہ کہ وہ عالم ہی نہ تھا اور لوگوں کو فریب دے کر اس منصب پر مسلط ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی شخص بلا تحقیق محض اپنے خیال سے کسی کو عالم و مقتدا قرار دے کر اس کے قول پر عمل کرے اور وہ فی الواقع اس کا اہل نہیں تو اس کا وبال تنہا اس مفتی اور عالم پر نہیں ہے بلکہ یہ شخص بھی برابر کا مجرم ہے جس نے تحقیق کیے بغیر اپنے ایمان کی باغ دوڑ کسی ایسے شخص کے حوالے کر دی۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یہ ارشاد قرآنی آیا ہے، سمعون للکذب، یعنی یہ لوگ جھوٹی باتیں سننے کے عادی ہیں، اپنے مقتداؤں کے علم و عمل اور امانت و دیانت کی تحقیق کیے بغیر ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ان سے موضوع اور غلط روایات سننے اور ماننے کے عادی ہو گئے ہیں۔ قرآن کریم نے یہ حال یہودیوں کا بیان کیا ہے اور مسلمانوں کو سنایا ہے کہ وہ اس سے محفوظ رہیں، لیکن آج کی دنیا میں مسلمانوں کی بہت بڑی بربادی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہ دنیا کے معاملات میں تو بڑے ہوشیار چست چالاک ہیں، بیمار ہوتے ہیں تو بہتر سے بہتر ڈاکٹر حکیم کو تلاش کرتے ہیں، کوئی مقدمہ پیش آتا ہے تو اچھے سے اچھا وکیل بیرسٹر ڈھونڈ لاتے ہیں، کوئی مکان بنانا ہے تو اعلیٰ سے اعلیٰ آرکیٹیکٹ اور انجینئر کا سراغ لگا لیتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ایسے سخی ہیں کہ جس کی داڑھی اور کرتا دیکھا اور کچھ الفاظ بولتے ہوئے سن لیا اس کو مقتدا، عالم، مفتی، راہبر بنا لیا بغیر اس تحقیق کے کہ اس نے باقاعدہ کسی مدرسے میں بھی تعلیم پائی ہے یا نہیں، علماء ماہرین کی خدمت میں رہ کر علم دین کا کچھ ذوق پیدا کیا ہے یا نہیں، کچھ علمی خدمات کی ہیں یا نہیں، سچے بزرگوں اور اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر کچھ تقویٰ و طہارت پیدا کی ہے یا نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نتیجہ ہے کہ مسلمانوں میں جو لوگ دین کی طرف متوجہ بھی ہوتے ہیں ان کا بہت بڑا حصہ جاہل واعظوں اور دکاندار پیروں کے جال میں پھنس کر دین کے صحیح راستے سے دور جا پڑتا ہے، ان کا علم صرف وہ کہانیاں رہ جاتی ہیں جن میں نفس کی خواہشات پر لسد نہ پڑے، وہ خوش ہیں کہ ہم دین پر چل رہے ہیں اور بڑی عبادت کر رہے ہیں، مگر حقیقت وہ ہوتی ہے جس کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، الَّذِينَ وَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، یعنی وہ لوگ ہیں جن کی سعی و عمل دنیا ہی میں برباد ہو چکی ہے اور وہ اپنے نزدیک یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا عمل کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے ان منافق یہودیوں کا حال سماعون للکذب کے لفظوں میں بیان کر کے ایک اہم اور بڑا اصول بتلا دیا کہ جاہل عوام کو علماء کی پیروی کر تو ناگزیر ہے، مگر ان پر لازم ہے کہ بلا تحقیق کسی کو عالم و مقتدا نہ بنا لیں اور نا واقف لوگوں سے غلط سلط باتیں سننے کے عادی نہ ہو جائیں۔ یہود کی ایک دوسری بری خصلت، ان منافقین کی دوسری بری خصلت یہ بتلائی کہ سماعون لقوم آخرین لم یأتوک، یعنی یہ لوگ بظاہر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دینی معاملے کا حکم پوچھنے آئے ہیں، لیکن در حقیقت ان کا مقصد نہ دین ہے نہ دینی معاملے کا حکم معلوم کرنا ہے، بلکہ یہ ایک ایسی یہودی قوم کے جاسوس ہیں جو اپنے تکبر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک خود نہیں آئے۔ ان کی خواہش کے مطابق صرف یہ چاہتے ہیں کہ سزائے زنا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ معلوم کر کے ان کو بتلا دیں، پھر ماننے نہ ماننے کا فیصلہ خود کریں گے۔ اس میں مسلمانوں کو اس پر تنبیہ ہے کہ کسی عالم دین سے فتویٰ دریافت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دریافت کرنے والے کی نیت حکم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم کر کے اس کا اتباع کرنا ہو، محض مفتیوں کی رائے معلوم کر کے اپنی خواہش کے موافق حکم تلاش کرنا کھلا ہوا اتباع نفس و شیطان ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تیسری بری خصلت کتاب اللہ کی تحریف، تیسری بری خصلت ان لوگوں کی یہ بیان فرمائی کہ یہ لوگ اللہ کے کلام کو اس کے موقع سے ہٹا کر غلط معنی پہناتے اور احکام خدا تعالی کی تحریف کرتے ہیں۔ اس میں یہ صورت بھی داخل ہے کہ تورات کے الفاظ میں کچھ رد و بدل کر دیں اور یہ بھی کہ الفاظ تو وہی رہیں، ان کے معنی میں لغو قسم کی تعویل و تحریف کریں۔ یہودی ان دونوں قسموں کی تحریف کے عادی ہیں۔ مسلمانوں کے لیے اس میں یہ تنبیہ ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت کا اللہ سبحانہ وتعالی نے خود ذمہ لیا ہے، اس میں لفظی تحریر کی تو کوئی جرات نہیں کر سکتا کہ لکھے ہوئے صحیفوں کے علاوہ لاکھوں انسانوں کے سینوں میں محفوظ کلام میں ایک زیر و زبر کی غلطی کوئی کرتا ہے تو فوراً پکڑا جاتا ہے۔ معنوی تحریف بظاہر کی جا سکتی ہے اور کرنے والوں نے کی بھی ہے، مگر اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالی نے یہ انتظام فرما دیا ہے کہ اس امت میں قیامت تک ایک ایسی جماعت قائم رہے گی جو قرآن و سنت کے صحیح مفہوم کی حامل ہوگی اور تحریف کرنے والوں کی قلعی کھول دے گی۔ چوتھی بری خصلت رشوت خوری، دوسری آیت میں ان کی ایک اور بری خصلت یہ بیان فرمائی ہے اکلون للسحت، یعنی یہ لوگ سحت کھانے کے عادی ہیں۔ سحت کے لفظی معنی کسی چیز کو جڑ بنیاد سے کھود کر برباد کرنے کے ہیں۔ اسی معنی میں قرآن کریم نے فرمایا ہے فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، یعنی اگر تم اپنی حرکت سے باز نہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے تمہارا استحصال کر دے گا، یعنی تمہاری جڑ بنیاد ختم کر دی جائے گی۔ قرآن مجید میں اس جگہ لفظ سحت سے مراد رشوت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہو، ابراہیم نخعی علیہ الرحمہ، حسن بصری، مجاہد، قتادہ، وحاک رحم اللہ علیہما وغیرہ ائمہ تفسیر نے اس کی تفسیر رشوت سے کی ہے۔ رشوت کو سوات کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ نہ صرف لینے دینے والوں کو برباد کر دیتی ہے بلکہ پورے ملک کو، ملت کی جڑ بنیاد اور امن عامہ کو تباہ کرنے والی ہے۔ جس ملک یا جس محکمے میں رشوت چل جائے وہاں قانون معطل ہو کر رہ جاتا ہے، اور قانون ملک ہی وہ چیز ہے جس سے ملک و ملت کا امن برقرار رکھا جاتا ہے۔ وہ معطل ہو گیا تو نہ کسی کی جان محفوظ رہتی ہے، نہ آبرو نہ مال۔ اس لیے شریعت اسلام میں اس کو سحت فرما کر اشد حرام قرار دیا ہے، اور اس کے دروازے کو بند کرنے کے لیے عمراء و حکام کو جو ہدیے اور تحفے پیش کیے جاتے ہیں ان کو بھی صحیح حدیث میں رشوت قرار دے کر حرام کر دیا گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ رشوت لینے والے اور دینے والے پر لعنت کرتے ہیں، اور اس شخص پر بھی جو ان دونوں کے درمیان دلال اور واسطہ بنے۔ رشوت کی تعریف شرعی یہ ہے کہ جس کا معاوضہ لینا شرعاً درست نہ ہو اس کا معاوضہ لیا جائے، مثلا جو کام کسی شخص کے فرائض میں داخل ہے اور اس کا پورا کرنا اس کے ذمہ لازم ہے اس پر کسی طریق سے معاوضہ لینا، جیسے حکومت کے افسر اور کلرک سرکاری ملازمت کی روح سے اپنے فرائض ادا کرنے کے ذمہ دار ہیں، وہ صاحب معاملہ سے کچھ لیں تو یہ رشوت ہے۔ یہ لڑکی کے ماں باپ اس کی شادی کرنے کے ذمہ دار ہیں، کسی سے اس کا معاوضہ نہیں لے سکتے، وہ جس کو رشتہ دیں اس سے کچھ معاوضہ لیں تو وہ رشوت ہے۔ یا صوم و صلات اور حج اور تلاوت قرآن عبادات ہیں جو مسلمان کے ذمہ ہیں، ان پر کسی سے کوئی معاوضہ لیا جائے تو وہ رشوت ہے۔ تعلیم قرآن اور امامت اس سے مستثنا ہیں، تعلیم قرآن اور امامت اس سے مستثنا ہے۔ پھر جو شخص رشوت لے کر کسی کا کام حق کے مطابق کرتا ہے وہ رشوت لینے کا گناہگار ہے، اور یہ مال اس کے لیے سحت اور حرام ہے، اور اگر رشوت کی وجہ سے حق کے خلاف کام کیا تو یہ دوسرا شدید جرم حق تلفی اور حکم خداوندی کو بدل دینے کا اس کے علاوہ ہو گیا۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو اس سے بچائے۔ اللہ سبحانہ و تقدس سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔